از صائب تبریزی شاعر قرن 11 مکرر گفته ایم که نامش محمد علی است و در اصفهان تولد یافته، ولی چون پدرانش تبریزی بودند به صائب تبریزی مشهور است. این بار نیز از اشعار او میشنوید. صائب از پایه‌گذاران سبکی است که به سبک هندی مشهور است. گر سجود گل کنم بر سنت بلبل خطاست، گر سجود گل کنم بر سنت بلبل خطاست، من که در آتش پرستی امت پروانه ام. حریص را نکند نعمت دو عالم سیر، همیشه آتش سوزنده اشتها دارد. توان از خون من کردن نگارین دست را، از حنا بهره چه باید کرد رنگین دست را. در معرکه عشق ز جرأت خبری نیست، در معرکه عشق ز جرأت خبری نیست، غیر از سپر انداختن اینجا سپری نیست. پنج روز است که بوی گل نیومد قمرانی، صدای چه چه بلبل نیومد قمرانی. بریم دلت شاد و لبت خندان باد.